Welkom in de wereld van aerobic dancing. De wereld van fitness en fun. Meet je hartslag, of nog leuker, meet de hartslag van de ander. We beginnen uiteraard met een warming-up. 3 oefeningen warming-up, want je kan zoiets niet zomaar doen natuurlijk. In de eerste oefening ga je met je benen iets uit elkaar staan, met je voeten naar voren en we gaan de wervelkolom naar beneden en naar boven af en oprollen. Staat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. 1, 2, 1, 2, 3, rol af. 2, 3, 4, rol op. 6, 7, 8, rol af. 2, 3, 4, rol op. 6, 7, 8, get down. 2, 3, 4, get up. 6, 7, 8, en naar beneden die rug. 2, 3, 4, en weer omhoog. 6, 7, 8, naar beneden. 2, 3, 4, omhoog. 6, 7, 8, knieën gestrekt. 2, 3, 4, en weer omhoog. 6, 7, 8, rol af. 2, 3, 4, rol op. 6, 7, 8. Let op, we gaan naar oefening 2. Blijf in dezelfde stand staan. Armen beurtelings omhoog. En veer met de gestrekte knieën naar beneden. En reach. 2, 3, 4. En naar beneden. 6, 7, 8. En reach. Links, rechts, links. En bounce. 6, 7, 8. En reach. Links, rechts, links. En bounce. 6, 7, 8. En rijk omhoog. Veer naar beneden. 6, 7, 8 en reach. 2, 3, 4 en bounce. 6, 7, 8 en rijk. 2, 3, 4 en naar beneden. 6, 7, 8 en... Three tap a penis, girls have a vagina. Three tap a penis, girls have a vagina. Three tap a penis, girls have a vagina. Dominator. and I'm free as a cup. Cause my parents ain't near, I'm unable to stop. You're not owned by one nation, I'm the child of the world. I got frustration, they about to be heard. See the truth and the shiny, all the guys getting horny. But all this shit is so corny, you got nothing on me. Yeah, I used to be like that, but I upgraded my scale. All these girls are so whack, that's just what I hail. bend our pants, can we? Six packs and pipe, I think not so. Cameras ready, prepare to flash. We'll be right back. Mm-hmm.